لا ازمایش تا ڈک جہان دے گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دے گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دے گورا پام بکوی کدی جذبہ دادا بدن پر گر گر کی خورا کدی جذبہ دادا بدن پر گر گر کی خورا غرور دی ہم دن تر اسمان دی گور پام بکوی غرور دی ہم دن تر اسمان دی گور پام بکوی لا ازمایش تا ڈک جہان دے گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دے گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دے گورا پام بکوی تدا حیا عزت غیرت او تدن انساتم کئی تدا حیا عزت غیرت او تدا ننساتون کئی در سارا لاز کس پن قرآن دی گورا پام بکوی در سارا لاز کس پن قرآن دی گورا پام بکوی لا ازمایش تا ڈک جہان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی پر اسلامی کلمہ داغ دا ظلم مل گوا پر اسلامی کلمہ داغ دا ظلم مل گوا داغ بیرغ زمر دا جانان دی گورا پام بکوی داغ بیرغ زمر دا جانان دی گورا پام بکوی لا ازمایش تا ڈک جہان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی لکه تیار پنی ملار کی ورن پاتی نشی لکه تیار پنی ملار کی ورن پاتی نشی دس پین استور اس پین کاروان دی گورا پام بکوی دس پین استور اس پین کاروان دی گورا پام بکوی لا ازمایش تا ڈک جہان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی دخو تعبیر پزڑا کی پٹ ساتا یوسف جانانا دخو تعبیر پزڑا کی پٹ ساتا یوسف جانانا دلتا جوڑ گام پر گام کنعان دی گورا پام بکوی دلتا جوڑ گام پر گام کنعان دی گورا پام بکوی لا ازمایش تا ڈک جہان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی د افغان خیال ساتا قسم پلو یلا درکوم د افغان خیال ساتا قسم پلو یلا درکوم داد یو چا دزړ درمان دی ګور پام بکوی داد یو چا دزړ درمان دی ګور پام بکوی لا ازمایش تا ڈک جہان دی گورا پام بکوی جانان جوان یو امتحان دی گورا پام بکوی لا ازمایشت ډک جهان دی ګور پام بکوي جانان ژوند یو امتحان دی ګور پام بکوي جانان ژوند یو امتحان دی